Book 2 19 19 19 في المطبخ A konyhában A konyhában عندك مطبخ جديد؟ Új konyhád van? Új konyhád van. ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Mit akarsz ma főzni? Mit akarsz ma főzni? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Villannyal vagy gázzal főzöl? Villannyal vagy gázzal főzöl? هل أقطع البصل؟ Felvágjam a hagymát. Felvágjam a hagymát. هل أقشر البطاطس؟ Meghámozzam a burgonyát. Meghámozzam a burgonyát. هل أغسل الخس؟ Megmossam a salátát. Megmossam a salátát. أين الكبايات؟ Hol vannak a poharak? Hol vannak a poharak? أين الصحون؟ Hol van az edény? Hol van az edény? أين الملاعق والسكاكين؟ Hol van az evőeszköz? Hol van az evőeszköz? عندك فتاحة علب؟ Van egy konzervnyitód? Van egy konzervnyitód? عندك فتاحة قناني؟ Van egy sörnyitód? Van egy sörnyitód? عندك مفتاح للفلين؟ Van egy dugóhúzód? Van egy dugóhúzód? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Ebben a fazékban főzöd a levest? Ebben a fazékban főzöd a levest? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Ebben a serpenyőben sütöd a halat? Ebben a serpenyőben sütöd a halat? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Ebben a grillsütőben grillezed a zöldséget? Ebben a grillsütőben grillezed a zöldséget? أنا أجهز طاولة السفرة. Megterítem az asztalt. Megterítem az asztalt. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Itt vannak a kések, a villák és a kanalak. Itt vannak a kések, a villák és a kanalak. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. Itt vannak a poharak, a tányérok és a szalvéták. Itt vannak a poharak, a tányérok és a szalvéták.